Gaffal, Brinken, tre bröder kryssar ikväll i Karibiska sjön. Medan en landvind från kusten i söder stryker som sundan där hemma kring ön. Luften är kryddad av tusende salvor, men jag ger bort dem varendaste en. Mot att få vandra bland Backafalls malmor, allt medan månen går vakt över ven. Vänta mig inte till sommaren elven, då ska jag ännu ha linjen i norr. Men när du står in vid kyrkan om kvällen, tänk då att jag är en yrål ombord som utan låtaren tar mot din ting. Letar sig ner under ljuslivets linning, allt medan månen i malvorna går. Känn att din kräktaren bara vill veta om dina bröst blir som malvornas blom. Var gång du känner min tanke sig leta hem från sin vakt vid mässanseglets bom. Känn att det blott är en gosse som sände hälsningen att han som bärgat kapten landar en gång under Backafalls stränder, allt medan månen går vackert.